Conversas da Abaladiça. Um programa onde o bom, o mau e o vilão se juntam para um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si. Conversas da Abaladiça. O último a cair que paga a conta. Um programa a cargo de um par de artistas amantes da boa vida. 74º episódio. Lá onde ninguém diz um por favor. Onde é que eu não gostava, menino? Gris! Já sai aí, gris! Bra no que eles queriam escrica ainda mer. Eu sei de três forskjellige motortekniker, Brynildsen, så kan de selv velge. Gris! det här, så. Nå, hva deres lumpende vurdering, sjåfletår? Jeg synes ikke de burde valgt ordet gress. Jag har aldrig blivit så glad någon gång när jag hörte den meldingen och jag gick fullständigt bananas där inne. Visste følelser som bröt alla konversioner inför fjärrsyn. Men det är därför detta program är så pass populärt. Folk visar følelser. Så nu om jag roar mig lite ner. Så, nu har jag roat mig ner. Väl, William, tack för mig! Drönning Dalma ligga ur i ribens djup. Ja, velkommen til Joker Nord. Jokerhatten er full, og dere som har spilt bør glede dere, for jeg vet at det ligger både 70 joker og kose joker i potten. Men det viktigste er flaks, ja, og at du kjenner reglene som er, ja. Ja, det er litt kjedelig å repetere enda en gang, så vi sier heller, la joker begynne, la joker fortynne. Skal vi se på utgangstallene? Time, time, time. Minutes to go searching crime. Outside people, they're marching the streets. We're looking out the windows and hearing them preach. Like an unborn Euphicide. Looking like Tutankhamun mummified. The days are gone. He never came. Just us waiting. What a shame. Reflecting us in pictures. Scoring. Our relationship cracked. Boring. My full-size mirror is better than you. Now marching the streets is the thing to do. Thank you. jeg er fra Velle i Volle. Du har vært med før du, men har du da flyttet fra Vold til Volle? Ja, det jo gåavstand mellom Vold og Volle. Nå jeg Vold. Nå jeg Volle. Ja, akkurat. Men begge deler ligger i Velle, da. Begge deler ligger i Velle, jeg skjønner. Jeg ser at du er en stor spiller, for du har spilt for 12 440 kroner, bare den uken. Også litt for kjøla, hører jeg. Nei. Flott! Jeg er alvorlig syk. Hva feiler deg? Jeg har en sjelden syste, og ingen kan behandle meg en lille bygda. Ikke i Sør-Norge heller, så mitt eneste håp er å vinne penger, så jeg kan flytte utlandet for behandling. Sol over skyveren. Jippie, det er vel veldig bra. Ja, det var bra, men nå smelter skyveren. Det var dumt for deg. Og da har du bare 4 tall igjen. Og la oss se hva som skjer. Ups, 5-mann forrynker og ble gammel og døde. Du har 3 tall igjen. Sola steker, vil du dekke til eller brunes? Jeg dekker til, det er det tryggeste. Og vi dekker til, her i Joken Nord. Og vi dekker til nå. Der er huset mitt da, det var ja. Jeg sette på TV. Da det bare å satte hytta di neste uke, så skal det nok gå bra, veldig vel. Lykke til med sykdommen din, Krøvelvelje, og takk for at du var med. Og ha en fortreffelig uke torsdag til dere også. Ha det bra. Dream. Because we Danes don't understand the Danish language anymore. The only thing we can do together is to watch television. Og så er det roligt trevligt med kammeratskab med sukker. We don't understand what the fuck they say in the Danish television. So we have to watch Norwegian television instead. Five 500 years ago, Danish was almost like Norwegian. But then we wanted to have our own language. We wanted to be special. But then we developed Danish in a totally wrong direction. We've been fucking fools. Fucking fools we have been. Og hvor mange skulle leve, altså? Ja. Hej. Skal vi se på Norge i dag? To talk Norwegian is pathetic, I know. But we're desperate. Desperate, I tell you. Yeah, Norge i dag. Ellers så vil jeg bare kommunisere, og bare vente med kommunisere. One worse than Norwegian we don't understand. That's new Norwegian. What the fuck? New Norge, hvor står der fjøles på ikke det? Now you're telling skinny and a leaner than me. Jeg skal tage det med. Stupid! Jeg skal komme med Annie. Oh, so it's right. Okay. Oh, yeah. Call me stupid, call me naive, but I'm always fooled by the milkman into order 1,000 liters of milk. 1,000 liters, nothing more, nothing less. I'm not leaving before I get the money. Sure thing. Yes, sir. Internet is good, because while it's impossible to understand oral Danish, to read Danish is quite easy. That's very strange. Se, se. Oh! Spørg mig, hvad som jeg kan lide. Så bliver jeg nødt til at sige, der er en særlig interessant stimulans, der har gjort mig fuldstændig afhængig. Hver trip er unikt, og det bliver solgt ind i butik. Det er ikke speed eller weed, rigtig gættet, homie, det er musik. Jeg siger til dig, musik er mit yndlingsstof. Jeg tager det så tit jeg kan, bruger det lige før jeg vågner op. Min tilstand er lige sådan, og jeg kan lide den virkning det har, og jeg kan lide som det påvirker mig. Og uanset hvad ellers jeg tager, så gør musikken alt det andet bedre. Og selv når jeg har taget det i dag jeg viser, så kan effekten være stadigvæk præcis lige så hæftig som første gang. De gamle sagde min hjerne blev vasket af at de rap sang. Så skriv i din avis, når jeg har spillet høj musik natten lang. Så tager jeg hjem og lytter nogle flere sange. Nogen de vil kalde det et misbrug, fordi musikken har total overtaget min stue. Som bruger støtter jeg en skummel industri, men det kan også være hjemmedyrket økologi. Og jeg skulle ikke have noget problem med at feede det, men jeg vil hellere fremstille det. Putte mit ind i mit yndlingsstof, som jeg tager lige så tit som jeg kan. Jeg bruger det lige før jeg vågner op. Ingen tilstand er lige sådan. Musik er mit yndlingsstof. Jeg tager det så tit jeg kan. Bruger det lige før jeg vågner op. Har du nogle gode plader liggende? Yeah, man. Ja. Så hvorfor skulle nogen have problemer med de stoffer jeg holder af at tage mig med? I stedet for at stoppe med at tage dem, vil jeg hellere minimere alle gener ved at min afhængighed vil bare ved. Det er som om at jeg kan se på det, at når min tid her omkring er forbi, må det blive på grund af OD på det. Tro helt på det. For hvordan lyder der op i paradis? Jeg tror på der bas i deres glasbeep, og det har kostet mig hele min sparegris. Men ofte så får jeg det gratis, så hvorfor skulle jeg holde mig tilbage? Når nu der er så mange genrer man kan smage. Det stof der er min følgesven, måske min ældste ven. Og det er der for mig når jeg er svag, fordi musik er mit yndlingsstof, som jeg tager lige så tit jeg kan. Bruger det lige før jeg vågner op. Ingen tilstand er lige sådan. Musik er mit yndlingsstof, som jeg tager lige så tit jeg kan. Bruger det lige før jeg vågner op. Men jeg har aldrig fået det skidt af den. Er jo en god ting omkring musik, når det slår, for du ikke nogen sår. Men når Walkman er flad for batterier, så får jeg abstinenser. Musikken gør mig mellow, og den giver mig energi. Den bruger akustikken for det tomrum inden i. Får mig til at lave fjæs som et klimaks. Så når jeg smager noget mad, jeg bare kan lige straks. Men man skal passe på, det er ikke lege, sagde jeg. Ører popper, når man oppe for en højtaler. Og tjek for kvalitet og ordentlig beat rate. Og lad os blive blæst sammen med det shit. Musik er mit yndlingsstof, som jeg tager lige så tit jeg kan. Bruger det lige før jeg vågner op. Ingen tilstand er lige sådan. Musik er mit yndlingsstof, som jeg tager lige så tit jeg kan. Bruger det lige før jeg vågner op. Men jeg har aldrig fået det skidt af den. Musik er mit dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna, perto de si.